Kwa hiyo ili asituhumiwe mtu kwenye dini yake achukue idhini. Na kuna mzee mmoja walikuwa wakimzungumzia, ni mzee ana asili ya Kiarabu lakini hapa hapa hapa hapa Tanzania kazaliwa hapa lakini ana asili hiyo, akikualika nyumbani kwake ili uwe rafiki wake wa kudumu, anakuacha ukumbini kama anaingia ndani mara moja hivi. Sikunakuwa na mapazia kwenye sebule kwamba huoni ndani kule, huko sebuleni peke yake. Alafu kuna sehemu katoboa tundu. Alafu aiza akamtuma binti yake aje hapo ukumbini, kuna haja labda achukue alafu arudi. Lakini lengo lake nakutazama wewe. Binti anapita hapo, akachukua dawa kikombe au akachukua glasi kwenye nini? Yule mzee anakutazama kwenye kitumbu chake kile. Wewe unaangalia wapi? Akikwona kwamba eh, unamwangalia binti mpaka anaondoka, basi hiyo nyumba wewe ndo bye bye tena. Hakuna mwaliko wowote utakaoupata kwenye nyumba hiyo. Lakini akikuona kwamba huyu binti kwa huko yeye ana shughuli kama mambo yako mengine wala huangalii, anasema huyu kijana ni kijana mcha Mungu, basi atakuwa ni sahiba wake endelevu. Tumeelewana vizuri? Masala yako hivyo. Sio sharti anayetazamwa atoe idhini, kwa sababu zimekuja hadithi zikienda kinyume na hili. Hadithi alipokea Imamu Shafi'i na amepokea Imamu Ahmad na amepokea Imamu al-Hakim. حديث جابر بن عبد الله على سما خطبت جا خطبت جارية نممبوسا mwanamke mmoja فكنت اتخبا لها nikawa ninajificha kwa lengo la kumwangalia, najificha sinione, حتى رايت منها mpaka nikaona kwake, madaani kilichonivutia ila nikaiha kumooa, fatazawajtuha nikamooa. Hekima ya kuwekwa hili jambo kisharia kwamba tuwatazame tunataka kuwaoa ni nini? Ni ipi hekima yake? Hekima yake imekuja kwenye Musnad wa Ahmad, hadithi al-Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu, annahu khataba imra'atan, ya kwamba yeye alimposa mwanamke. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kumuuliza al-Mughira ibn Shu'ba, anadharta ilay, alimwambia undhur ilayha, nenda kwanza ukamtazame na ukamwangalie. Kwa nini? Fa innahu, kwani hakika jambo hilo la wewe kumwangalia ukaridhika naye, ahra ayyudama bainakuma, hilo jambo lina msaada mkubwa sana ya kudumishwa ndoa baina yenu, kudumu kwa ndoa baina yenu kuna msaada mkubwa sana kwamba wewe umeridhika naye, kuliko ikiwa umepewa tu na mzazi wako ukataftaradhi za mzazi wako. Na ndio pale wanasema wanawazoni, hatakikani mzazi amshurutishe kijana wake mke wa kumooa, kama ambavyo hatakikani mzazi kumshurutisha binti yake mume wa kumooa. Tumeelewana vizuri? Naweza nikaoa kwa msukumo wa nani? Baba yangu. Naweza nikamooa kwa msukumo wa mama yangu. Mama yangu ameniambia, yule mimi simtaki. Wewe unataka kuoa mke huyu hapa. Mke nenda pale yule binti fulani. Mimi ndo nimemridhia kama mama yako. Kwa hiyo kama una mama mwingine, nenda kwa wewe utakapo. Kama mama yako ni mimi hapa, basi mke yule pale. Amjao kusikia haya? Ha? Yapo. Hazidumu mara nyingi hizi ndoa, sababu ameoa kwa msukumo wa, sio kwa rahaba zake yeye. Na tofauti baina kuoa kwamba nimeridhika naye, nimempenda, na tofauti kwamba nimepewa kwa heshima ya baba yangu, nisimwangushe baba yangu. Na haya yanaonekana kwenye ndani ya maisha ya ndoa yenyewe. Ukimwoa ambaye kwamba umempenda, basi akikufanyia tabu yoyote, dhiki yoyote, wewe kwako unaona kwamba ni halua. Halua. Anaweza kukupiga kofi la uso. Wewe ukacheka. Akamwambia piga na huko. Piga na huko. Kama makofi yaliwa, piga na hapa. Umempenda? Lakini kama hujampenda, sio kwamba kakupiga, kakufanyia jambo zuri tu. Kwa mume wangu unaona miguu yako imepasuka pasuka huko ina magaga, nataka mkusukue magaga. Kwenda zako wewe. Wewe una kazi? Watu wanazungumza mambo ya msingi, wanazungumza mambo ya magaga. Magaga nini wewe? Wewe vipi wewe? Yaani kila zuri kutoka kwake kwako inakuwa ni baya. Kwa nini? Hakukuwa na mawada baina yenu. Ndio maana Rasuli amwambia nenda ukamwangalie uridhike naye faida yake yu'dam bainakuma. Mtaruzukiwa kudumu kwa maisha yenu ya ndoa baina yenu. Na hili jambo limemsaidia Mughira kama anavyoelezea mwenyewe. Anasema fama waqa'ati 'indi imra'atun bimanzilatiha. Yule mwanamke aliyeambiwa na Rasuli aende akamwangalie kwanza kabla ya kumoa. Anasema fama waqa'ati 'indi imra'atun bimanzilatiha. Hakuna mwanamke yeyote katika wanawake niliowahi kuoa aliyewahi kufikia nafasi yake mwanamke huyo. Wala kad tazawwajtu 70 au bid'an wa 70 imra'atan. Na kabla yake nilishaoa huko nyuma wanawake zaidi ya 70 lakini sikuishi nao. Huenda sababu kwamba hakufanya haya maelekezo wanawake 70 kashaacha. Kimeelewa vizuri? Si ila kwamba ana ila kwa watu wake wote hao. Ah, utakuwa ila ni yake yeye sio wanawake. Baada wakati uweze kukumbana na mambo mabaya kwa wanawake. Ikakubidi ukamwacha wa kwanza, ukakubidi ukamwacha wa pili, ikakubidi ukamwacha wa tatu. Huambii kwamba ana ila, ah mume gani? Huyu si mume huyu. Huyu gume gume huyu. Wake wote hawa. Basi wote hawa wana matatizo. Yeye ndio akapatia. Huyu si mume. Anaweza kwa 70 kama huyu Mughira. Lakini mbona huyu hakumwacha? Tumeelewana vizuri hapo? Sehemu gani ya kumtazama huyu mwanamke? Al-mawdhu'u alladhi yajuzu an-nadharu ilayhi. Mahala panapofaa kumtazama huyu mwanamke. Jumhuri ahli al-ilmi, jopo la waliokuwa wengi kati yao, wao wanaonelea annahu yanzuru ila al-wajhi wal-kaffayn faqat. Au angalie uso na viganja viwili tu. Wa 'allala ba'dhum dhalik, na wakalitolea sababu baadhi yao hili, bi annahuma laysa bi awra, ya kwamba viwili hivi si uchi kwa mwanamke, kwa hiyo bora mtazame uso na viganja viwili. Hii ni kauli ya baadhi ya fuqaha kwamba uso si uchi kwa wao, viganja si uchi kwa wao. Baadhi ya fuqaha, sio wote. ولان في النظر اليهما, na kwa sababu pia kuviangalia viungo viwili hivi, yahsul almaqsud, hupatikana yale makusudio. Fa inna alwajha majma'u almahasin, kwa sababu uso ndio kijumuishi cha uzuri wa mwanamke, kijumuishi kinachojumuisha uzuri wake wote unarejea kwenye uso wake. Uso waliyad wa bil yadi, na kwa kupitia kiganja au mkono, yu'lamu nu'uma tubadaniha, kujulikana unyororo wa mwili wake kupitia viganja. Nene huyu sio mnene, kimbaumbau si kimbaumbau, kwa kupitia viganja peke yake. Kiganja hiki mambo anayo huyu, kwa mujibu wa kiganja hiki mambo anayo. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo imetosha, uso umewakilisha uzuri na viganja vimewakilisha unene au uwembamba. Ana ukavu wa ngozi au ana kinyume chake? Kwa hiyo akasema aangaliwe sehemu mbili hizo tu, jumhuri hawa ahlul ilm. Wadhahaba Daud, na akaenda kimadhhab al-Imam Daud al-Zahiri wal-Auza'i, na al-Imam al-Auza'i wa Ahmad fi riwaya, na Ahmad katika moja ya riwaya, ila annahu yanzuru ila jami'i jismiha, kwamba anaruhusiwa kumwangalia mwanamke mwili wake wote, adal awrata al-mughallaba, ukitoa ule utupu wake mkubwa al-aura al-mughallaba wako unasema al-aura al-mughallaba kitovuni mpaka mapajani. Kwa nini wanasema haya wanazuoni hawa? Wanasema li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam abaha an-nadhara wa atlaqa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam amehalalisha suala la kutazama, wa atlaqa, na ameliacha kwa uwazi, hakulidhibiti kwamba angalia mahala fulani. Yeye amesema tu falyanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha au falistata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, akiweza kumtazama mwanamke yale ambayo yatamvutia kumooa afanye hivyo. Wapi na wapi? Hakusema, hakubainisha. Fajaza an-nadharu ila jami'i al-mar'a, kwa hiyo ikajuzu kumtazama mwanamke yote kamili. Wakasema wa hadha qawlun dha'if, na hii ni kauli dhaifu. Kauli ya tatu, wa an ahmada, na imekuja riwaya nyingine kwa ahmadi, yani kutoka kwa Imam Ahmadi, ila ma yadhharu ghaliban, kwamba ameruhusu kumtazama mwanamke viungo vyake ambavyo mara nyingi vinakuwa viko wazi, min yadin, ikiwemo mikono au qadamin au miguu au nahwi dhalika, au mfano wa hayo, ma'a alwajhi, sambamba na uso. Wa hadha ikhtiyaru sanaani, na hili ndio chaguo ambalo amelichagua al-Imamu Sanaani. Warajahahu Ibn Uthaymeen, na hii ndio kauli aliyotilia nguvu Ibn Uthaymeen. Wa huwa ar-rajih, na ndio kauli yenye nguvu hasa. Wastaqraba hadha al-qawl al-Imamu al-Albani, na ameikurubisha kwenye usawa kauli hii al-Imamu al-Albani, kwamba amwangalie uso, amwangalie mikono, amwangalie miguu, vile vinavyodhihiri ghaliban mara nyingi. Qala Ibn Qudama, anasema Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, wa wajhu jawazi an-nadhar ila ma yadhharu ghaliba, na wajhi wa kufaa kumtazama mwanamke kwenye yale yanayodhihiri mara nyingi kwenye maungo yake. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها نكم بمتوم صلى الله عليه وسلم فليها لبتوى إذينكم وأنغالية منامكهوه من غير علمها فسين كجوا فاكي قبال تزامها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة لكجلش هلو وتوكجوا يقوام أمتوى إذين متوم عليه الصلاة والسلام kumwangalia mwanamke kwenye yale yanayodhihiri adatan, kwa ada na desturi. Hoja imejenga hapo baadhi ya ahli elimu. Si Mtume ameruhusu watu wamwangalie mwanamke pasina kujua kwake, kwa maana atazamwa, kina kwa maana kwamba ameidhinisha atazamwa mwanamke kwenye yale yanayodhihiri kiada na desturi. Idh la yumkinu ifradul wajhi bin nadhari maa musharakati ghairihi lahu fi dhuhuri, kwa sababu haiyumkiniki mtu akamtazama mwanamke usoni peke yake, ila hali uso unashirikiana na vingine kwenye kuonekana. Kwa akaruhusiwa kumtazama faubiha an-nadharu ilayhi kalwajhi, na hicho ambacho kinadhihiri nacho mithili ya unavyodhihiri uso, nacho kimehalalishwa kutazamwa kalwajihi, kama vile uso. Waliannaha mraa ubiha lahu nadhar ilaiha biamri shari' fa ubiha nadharu minha ila dhalik kadhawati almaharimi, ikawa ni sawa na kuwatazama mahram zako. Mahram zako nyumbani, unaweza kuona shingo ya mahram wako, mahram ilo usiruhusika kumuoa. unaweza kuona uso wake, ukaona mikono yake, ukaona miguu yake, mahramu wako. Basi vivyo hivyo aruhusiwe anataka kuoa kuangalia vile vinavyodhihiri ghaliban. Na maneno mengine ameyataja hapa Ibn Qudama. Akataja Ibn Qudama wa qad ruya au qad rawa Sa'id, na amepokea Sa'id an Sufyan, kutoka kwa Sufyan, an Amr ibn Dinari, kutoka kwa Amr ibn Dinari, an Abi Ja'far, kutoka kwa Abu Ja'far qala, anasema khataba Umar ibn al-Khattab ibnat Ali, Umar alimposa binti wa Ali, Umm Kulthum, anaitwa Umm Kulthum binti Ali. Fadhakara minha swighara Ali, akamwambia Umar kwamba Umm Kulthum mbona bado mdogo, akaacha. Faqalu lahu, baadhi ya watu akamwambia Umar, innama raddaka, amekukatalia tu, faawiduhu, kwa nini usimrejee tena Ali? Faqala, akamrejea Ali kwamba bana namtaka Umm Kulthum. Faqala, akasema Ali kumwambia Umar, nursilu biha ilayka tanzur ilayha, basi nitakutumia aje umtazame. Akatumwa Umm Kulthum, kwenye riwaya kwamba alipewa kanzu na baba yake kwamba aende nayo kwa Umar. Baba anasema uangalie hii kanzu ya kufaa, hiyo kanzu ni yeye ndio anakusudiwa. Eh, ndio pale kwamba anayetaka kuposwa au kuangaliwa kwa lengo la kuposwa ni vyema asijue, vyema asijue, kuna maslahi mapana. Kwa nini? Kwa sababu huenda huyu mtu alishakuja kuona mara ya kwanza, mchumba hakurudi. Akaja kaona mara ya pili, mchumba hakurudi na mahari akasamehe. Kaja kuona mara ya tatu, mwisho atajiambiaje kwenye nafsi yake? Atajiambiaje kwenye nafsi yake? Mimi sio mzuri, mimi mbaya, sina bahati, si bahatiki. Mwisho atakuja kuweka msimamo, eje bale, mimi sitaki kuolewa, kwa hamaki na hasira. Lakini kama kaja kaangaliwa, hajui kama kaja kaangaliwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu, wala hana wasiwasi wote, linakuwa kwa namna moja au nyingine linamweka kwenye mazingira fulani salama. Kwa hiyo akatumwa Umm Kulthum na baba yake Ali amepewa kanzu aende kwa Amiri al-Mu'minin Umar. Wakati huo Umar ni Amiri al-Mu'minin radhiyallahu anhu. Baba anasema inakutosha hii Umar? Riwaya hii inasema fakashafa an saqiha, akamfunua kutaka kumwangalia muundi ugoko. Yule binti akasema arsil, achia nguo yangu. Falaula annaka amirul mu'minin, lau kama wewe si amirul mu'minin, usingekuwa amirul mu'minin, lalatamtu aynak, ningekupiga kofi kwenye jicho lako, niache. Alafu alikuja akamuoa Umm Kulthum, manake ile kanzu ilimtosha Umar radhiallahu anhu. Lakini baada ya ilmi wanaidhoofisha, wanahitaja sana ahlul ilmi hii kuongeza kwamba pia yafaa kumwona mwanamke kwenye muundi wake kwa kupitia hii athar. Lakini wanasema huyu Abu Ja'far hakumdiriki Umar ibn al-Khattab. Abu Ja'far ambaye jina lake ni Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn hakumdiriki Umar huyo. Kwa hiyo kuna inqitaa, hii cheni yake haijaunganika, imekatika. Wakaweka masharti mawili wanawazuoni kufaa kumtazama mwanamke. Wanasema wa hadha kulluhu mashrutun bi shartaini, na haya yote tunayozungumzia ya kufaa kumtazama mwanamke kwa lengo la kutaka kumuoa, haya yamewekewa masharti makuu mawili. La kwanza, antakuna niyatun nakihi munaqida inda, nia ya muoaji iwe ipo, anayo nia ya kuoa, nia thabit, asiwe kama wale baadhi ya vijana walivyo, hana nia ya kuoa, yeye anataka kuchungulia chungulia tu. Tukuta kijana akawaangalia wachumba kumi, hakuna hata mmoja ambaye kwamba labda amempenda, kila akiona sema huyu bado, huyu au bado, tuangalie mwingine inshallah. Anapeleka kwingine. Huyu au bado? Hapana. Tuangalie kwingine. Akifika kwenye 8 wa 9 anasema bado, lakini kuna yule wa pili yule naweza nikamrudia tena kumwangalia. Wako vijana wana kasumba hizi, wanajulikana. Wakaza kuchungulia chungulia. Wanawake wanaambizana, fulani alikuja kwa, "Ah, mimi pekani angalia yule." Na wewe, "Mimi pia alikuja kwetu yule." Bas, kasumba tayari hiyo. Kwa hiyo awe na nia thabita ya kutaka kuoa. Sharti la pili, ayumsika anin nadhar mata raa minha ma yujibuhu wa yad'uhu ila nikahiha. Aache kuendelea kumtazama mara tu baada ya kuona vinavyomvutia. Kama mimi nataka hiki na hiki na ashakiona, basi pale pale jamani, basi tosha, zakillahu khair barakallahu fik. Asitaki kuendelea kuomba, hebu hivi, hebu geuka, hebu tembea kidogo. Wanaka wakaiko kwenye mazingira magumu, atembea kwenye ukumbi pale tena, hebu rudi, hebu tembea tena. Eti nataka kuhakikisha kwamba ni langra sio langra, ana mguu mmoja mfupi sio. Wama la yujibuhu, au atakapoona kisichomridhi, kwamba kumwona tu pap, au hapana, kwa hili hapana, basi asiendelee tena, sababu huu ni mlango, ni mlango wa dharura, na mlango wa dharura unakadiriwa kwa makadirio yake. Kwa hiyo kuna kitu umeshakiona hakiendani na wewe, basi usiendelee kumtazama. Bas, hapo hapo. Wa in kana ya'lamu anna waliyaha la yuzawijuha ilayhi. Na pia akishajua huyu bwana kwamba nitakavyofanya kwa huyu binti, baba yake mimi haniozeshi, asiendelee kumtazama binti ya watu. Mzee fulani nikimpelekea iposa, mimi yaani na imani asilimia kadhaa mzee huyu hakubali. Basi usiende kumtazama binti huyu. Haya ni masharti mawili ambayo wameyataja wanawazuoni. Wanasema wayathbutu hadha alhukmu lilmar'a, na hukumu hii hii imethibiti pia kwa mwanamke. Fa innaha tanzuru ila khatibiha, anayoruhusa kumtazama anayetaka kumuoa. Fa innahu yujibuha minhu ma yujibuhu minha, kwa sababu na yeye mwanamke anavutika kwa mume mithili ya ambavyo mume anavutika kwa mke. Sio kwamba avutike tu mwanamme, mwanamke yeye isiangaliwe hisia zake kwenye hilo, hapana. Na hili hutiliwa nguvu ibahatu au ijabatu talabi zaujati Thabit ibn Qais firaqahu, na hili kwamba mke naye anaridhaa, atakiwa angalie, amekubali, ameridhia, amependa au hajapenda, latiliwa nguvu hili na kule kuitikwa ombi la mke wa Thabit ibn Qais kwamba aachwe na mumewe alipojenga hoja kwamba hajamridhia kwa ubaya wake, sio mzuri. Haditha imetaja al-Imam Tabarani kutoka kwa Abdullah ibn Abbas kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mke wa Thabit ibn Qais, ya Jamila ma karihti min Thabit, Jamila, kipi kwani umekichukia kutoka kwa Thabit ibn Qais? Kwa nini wamchukia Thabit ibn Qais? Faqalat, akasema, wallahi ma karihtu minhu shay'an, hakuna ambacho nimekichukia kutoka kwake chochote, illa damamata, isipokuwa tu si mzuri wa sura, anivutii. Faqala, akasema Rasul kumwambia Jamila alayhi salatu wasalam, ataruddina alayhi hadiqatahu, je, utamrudishia mahari yake, ya lile shamba alilokupa kuwa ni mahari utamrejeshea ili ujivue? Qalat naam, akasema ndio. Fafarraqa bainahuma, Mtume akavunja ile ndoa baina ya Thabit na mke wake. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo mke naye ana nafasi, sio tu kwamba wewe utakataa wachumba wangapi mwanangu, utakataa wachumba wangapi, huu ni mchumba wa saba, utakao tutie ila tuonekane tunaila mbele ya jamii, wataka kutuadhirisha sisi wasi baba yako usipokubali kuolewa na huyu, huyu ni mtumba wa saba huyu, nenda ukatafute baba yako mwingine, sio mimi. Ah, na yeye pia ana vigezo vyake, ana raghba zake, ana moyo, anavyo vinavyomvutia. Anataka mtu mwenye kifua kipana, huyu kifyefye huyu. Anataka mtu aliyeenda hewani kidogo hivi. Wanaathiriwa wanawake, wanaangalia mapicha picha huko, nao wanaathiriwa nao saikolojia. Mba, mfupi, sitaki mtu mfupi. Mume mwenye mfupi, mume mfupi, tuje tuzae vistuli. Nataka tall, nataka mtu mwenye miraba minne. Nikitembea naambia, kaongozana na mke wake, na mume wake. Wanawake nao wana mambo yao. Ana ruhusa nao, kama wao ambao wanachagua. Nao pia wanachagua. Wao wachagua na wao pia wanachaguliwa. Na masala haya ya kumtazama mchumba, ulama wanasema kuna taraf mbili fi walmuslimuna fi hadhi almas'ala baina tarafain naqid, baina tarafain naqid, wako kwenye ncha mbili ambazo zinatofautiana, hawako katikati kwenye masala kumangalia mchumba, wako kwenye ncha mbili za pembeni, hawako kati. Kuna ambao ni wazazi wenye mabinti zao, wanakuwa ni wagumu, wana taasub kuruhusu mabinti zao kuonekana na wachumba. Na haya tuliyasoma kwenye hukuku zaujaini, pia aliyataja Sheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah. Kama kuna mzee anakwenda bwana anataka kuoa, anataka Fatima, yule binti yako Fatima, lakini simjui vizuri, nataka nimuone. Anasema nataka kumuone. Hapa hakuna mabinti wa kuonwaona hapa. Hatuna mabinti hao sisi. Kwamba ukae mwana binti yangu, hakuna mabinti hao hapa. Hawa wamfanya makosa, si sawa kwenye hivyo. Ukimjua huyu kijana kweli ataka kuoa, ataka kumuona mchumba wake, ruksa fanya hivyo. Hiyo ni ncha ya kwanza isiyoridhiwa. Ncha ya pili ni wale wazazi wenye kuacha uhuru kwa vijana kutaka kuwaona mabinti zao, kiasi kwamba wakawaacha wako peke, wako peke yao, akamruhusu atoke naye, kwa maana sasa wajua angalau utoke naye uende naye sehemu mkapate chai hivi, tafuta sehemu kapata chai ya jioni ile, mkapata chips kidogo, mkapata sekela, mkazungumza mawili matatu, mmeendelea wenyewe kujuana. Huyo mzazi akaruhusu binti yake afanye hayo. Hii ni ncha ya pili pia isiyoridhiwa na sharia. Wa khairul umuri awsatuha, bora ya mambo ni kati na kati. Tumeelewana vizuri hapo? Tuishilieni hapo. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tayeb. Ulisema na maswali mawili, ile tatu imeongezeka sasa. Na kama tudanganya sasa. Hilo la jana tutaacha kwanza mpaka tukimaliza haya. Swali la kwanza kwamba vijana siku hizi wana ile tabia ya kuonana wenyewe kwanza. Wanaonana, wanajuana, wanakuwa na vinjia zao vya pembeni. Huenda hawakufika kwenye makubwa labda ya kuzini wala iyadhu billah, lakini kwamba faragha huenda zinapatikana kwao, ima iwe faragha kwa maana ya neno kwa kumahali wamekaa hakuna mtu anawaona, au faragha kwa maana ya shibhu faragha, wamekaa chini ya miti watu wanawaona lakini wako wawili tu. Sasa kuna faragha za aina mbili hizo. Kapita mida miezi au miaka, wanasubiriana, anamsubiri mwenzake amalize chuo, amalize kadha, alafu ndipo mtoto anasema bwana mimi na mtu wangu, maana kuna bwana fulani ataka mke, tumeona tumlete hapa. Binti anaitwa na wazazi wake au mama yake, mara nyingi wanamwambia mama zao, mara nyingi wanamwambia mama zao, na mama wanafahamu mengi ya mabinti zao. Baada wakati wanachangia kwenye kuharibika kwa watoto kwenye nukta hiyo. Baba hujui kinachoendelea, wewe huko unafanya mambo yako, naingia usiku kutoka asubuhi. Kwa hiyo anasema mimi nina mtu wangu nataka kumleta. Kwa hiyo anakuwa na kauli. Hili likoje? Hili kwa binti aliyelelewa hasa mwenye adabu za Kiislamu. Hii ni aibu. Yaani binti huyu hana adabu kwa lugha nyepesi. Nina mtu wangu, maana yake unamthibitishia mzazi wako kwamba mimi nishakaa faragha sana, nishazungumza sana, tumeshapanga sana na mtu wangu ambaye kwamba tumefanya mambo msiyoyajua, ndio maana yake. Kwa hiyo huyu ni binti asiyekuwa na haya, asiyekuwa na aibu, asiyekuwa na adabu, angalau kwamba huyo mtu wake akatuma mtu akajifanya kama vile hajui. Kuna kijana mzazi wake amekuja hapa mtakute posa, mwanzo kuonesha kana kwamba hajui, anajifanya anaruka, ah mwanamama nataka nisome, ambi mwanangolewa, basi mama kwa heshima yako, lakini tayari kumbe ana mikakati yake, angalau kaficha ile aina fulani ya aibu, sio kusema kwamba mimi na mtu wangu. Na haya ndio mambo ambayo kwamba sasa hivi yameenea kabisa. Mimi kuna kijana mmoja yuko Marekani, kijana wa kisalafi, ameniomba nimtafutie mchumba. Nataka mchumba mwenye dini. Haya. Akaona ile wasifu hautoshi. Kwa mambo ya dini naweza kaniletea mtu yoyote huyu ustadi. Akanipigia simu, sasa tuzungumze. Samahani bwana ustadi wala, sinaruhusiwa kufunguka. Sasa afunguka. Uniwie radhi bwana, anambia afunguke. Akataja wasifu wake. Hakuna kijana asipenda mwanamke mrefu, ila watu wachache. Nataka binti amenyoka, mrefu kama mchongoma. Haya, sifa ya kwanza. Nataka awe mwembamba, siwe bonge. Yaani kama kunenepa, anenepe kwangu. Ushaelewa ukisema hivyo sadhi hapo? Yaani kama kunenepa, anenepe kwangu. Ushaelewa hapo? Kaambia ushaelewa. Awe ana uganga. Ana uganga. Uganga kusudia nini? Akawa anambia uganga siri na mambo fulani ustadhi. Wowo, anambia eh. Ah. Kwa hiyo tunao wenzetu hapo kina mama. Sifa hizi kwa kina mama tumezisikia na zitaja. Kama yuko basi atamuona Abu Fauzani. Mimi nikaongea na mzee mmoja namfahamu, tunaheshimiana, ana binti zake na mafahamu. Akaambia sasa ile jambo ongea na mama yao. Nikaongea na mama yao, mama yao anambia sasa ustadhi, mabinti wa siku hizi bwana, hebu ongea na binti mwenyewe bwana, nimetana shingo nataka kuambia ile jambo. Nikaona tayari ni udhaifu. Udhaifu umeanza kwa baba, udhaifu kwa mama. Mama yule akachukua simu yake akampelekea binti, nikazungumza naye. Mimi fulani ananijua. Anambia ustadhi, na mtu wangu, mtu wako ashakuja nyumbani bado? Namwambia basi nampa mwezi mmoja huyo mtu wako. Ndani ya mwezi mmoja asipokuja huyo mtu wako, mimi naleta mtu wangu hapo. Na hii ni amri. Basi. Kile kaona tena kuna udhaifu, hakuna haja kufanya hilo jambo. Kwa hiyo hii ni lugha sio nzuri. Ipo, mimi mwenyewe nimesikia binti ananiambia na mtu wangu. Hakuna wiki mbili au wiki tatu kwenye hili jambo. Hilo la kwanza. La pili anasema jinsia ya wazetu wa Arabu. Binti anaweza kawa ana vigezo vyake kwa mwenza wake. Lakini wana tabia wao, hawapendi ukoo wao utapanyike, yani wabakie pale pale. Na lina uzuri wake hilo jambo pia. Lina uzuri wake. Ukaoana ndugu, kama huyo bin ammi, kama yule bin ammi, bin ammi. Hasa kaletewa na mzazi wake, akakubali kwa lengo la kumheshimu, ikiwa atakayeletewa ni kifani chake. Sawa, akikubali atakuwa pia amemheshimisha mzazi wake. Babake tawala kwa mwanangu, alhamdulillah ameheshimu. Na kikubwa wanachokiangalia wazazi pia ni heshima. Si kweli kwamba halikubaliki hilo 100%. Ah, si kweli. Sababu Aisha kaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha ameposwa, Aisha mdogo, hajijui. Yaani Aisha kwamba rasmi anaishi na mume wake, wapo waliosema miaka mingapi? Kwenye sira, miaka mingapi? Kwenye 9, na kuna pungufu ya miaka 9. Sikumbuki alisema 6 au 9, 6 au 7 hapo. ima ni sita au saba, sio tisa, sita au saba. Imeshuhurika miaka tisa, lakini kuna kauli miaka sita au saba. Tuseme tisa. Kaposwa yuko Maka. Kaolewa wapi? Kaolewa Maka. Kaolewa kule kule Maka. Kaozeshwa. Ila aliendelea kuishi kwa baba yake, lakini akiwa tayari ni mke wa mtu. Rasmi mtume kuishi na Aisha Madina. Posa amekuja kwa Abubakar. Abubakar kaozesha. Binti hajui chochote. Acheza cheza tu na watu na watoto wenzake. Mke wa mtu. Kwa pia liko hilo, lakini kwa mzazi ambaye anajua anachokifanya. Na ndio maana wanasema wanazuoni likae kwa jambo la walii, yani mwanamke haolewi bila kupatikana walii. Kwa nini akiwa walii huyu si mtu kama wewe? Ni mtu kamili huyu pia kama wewe. Amekuwa walii kwa kuwa walii anajua maslahi ya binti yake. Sababu ni baba ana ghera na mwanawe. Ni walii huyo. Babu ana ghera na mjukuu wake, mtoto wa mwanawe wa kiume ana ghera, ni walii huyo. Kaka ni walii, ana ghera na dada yake kwamba niweke mahala gani dadangu. Kwa hili niangalie pele ile walii mwenyewe. Sababu kuna walii yeye anaangalia pesa. Ni mtu wa dinari na dirham. Anaangalia dirham. Anazo mbasha, anazo aje nimwozeshe. Hajui huyu mtu anasali, haswali, mna mirungi, mta bangi, ni mtu wa kumbi za disco, ni mtu wa kwenda fiesta, kadha, yeye hajali. Hela ipo, hela ipo. Kama sasa mwanangu akataa huyu mtu. Huyu mtu ana majumba, mjini hapa, ana magari yake, ana kiwanda chake, ana bekari yake. Sisi hali yetu kama unavyoiona mwanangu. Si uolewe tustiri wazazi wako. Wallahi alazim. Kuna shekhe mmoja anahadithia mwanamke kamfumania mumewe juu ya kitanda chake. Juu ya kitanda chake yule mwanamke. Hapa anakuta jamaa yuko na mwanamke. Mwanamke mwingine anasemaje? Ndoa siku hiyo inakufa, si ndio? Sasa yule mwanamke anamjua mumewe. Mumewe ana fedha. Amemjengea nyumba. Hiyo nyumba sio kama anaishi, wana nyumba wanaishi. Alafu kamjengea nyumba nyingine. Hii mke wangu, hii ni nyumba yako wewe. Tia mpangaji, pesa sense tano yako sitaki. Achilia mbali mambo mengine. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo alipomfanyia, amemka vikao, mke asemaje? Mimi nasihi mtutage hiyo asirudie tena. Mimi ana pesa huyu. Na achaje hela, na natokaje kwenye nyumba ya pesa? Kisa kamfumania, mashehe mnasihini wa aache tabia, sipendi tabia yake hiyo. Lakini ungekuwa huna fedha, huna chochote, ndoa siku hiyo hiyo. Hapo hapo, arudi tena mwanamke huyo, vitu vyako utamletea nyumbani kwao. Kweli si kweli? Lakini dinari na dananiri na dirham, fedha. Kwa kuna mawalii wanaangalia mambo hayo. Sasa binti haweza kukataa, sababu binti ameleleka kidini. Kwa maana analetea mtu tayari kuswala. Kisa na pesa zake bwana. Mko tayari niolewe ustadhi na muuza karanga. Anapiga machekeche yake anauza karanga. Lakini mtu wa sala, mtu wa ibada, mtu wa kadha, khairi mara 1,800. Kuliko huyu ambao kwamba wanalingania mimi niolewe na yeye. Kwa akigoma mwanamke kama huyu hana hatia. Tunaelewana vizuri? Naam. Swali la tatu la jana. Mwanamke anaolewa kwa mali yake. Naam. Ndio. Pempas nini? Amwachia mkewe kwa. Naam, tuliliona hilo limetajwa na baadhi ya ulimwengu. Lakini kwa ujumla kumuoa mwanamke kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo ili upate unafuu, hili linatokamana na ridhaa ya mwanamke mwenyewe. Sababu hilivyo, hata kama mwanamke ni tajiri kiasi gani, wajibu wa wewe kumlisha uko kwako, kula yake iko kwako, vaa yake iko kwako, maskani yake iko kwako Kiislamu. Kwa hiyo ikitokea kwamba mimi wewe nioe, mimi nataka stara tu, mwanamke anakuambia mimi nataka stara tu, mimi nataka stara tu, niambiwe ni mke wa mtu, kwangu njoo na kibegi chako cha nguo ili iwe rahisi, siku nikikukataa na kirusha kile kibegi cha nguo nje huko, nenda na kibegi chako, jambo limekwisha. Kwa hiyo lakini akikubali mwanamke kwamba wewe usijali, tutasaidiana kwenye maisha, wako wanawake hao wako. Mimi alishawahi kunitokea mmoja daktari, lakini nilimkataa daktari sana, wa daktari wa binadamu. Mimi nataka ulale tu kwangu na nini ustadhi, na nini niolewe na sheikh, najisikia fahari kuolewa na sheikh. Ana miaka, kumbuka kipindi kile ana miaka 40 ilikuwa, mrembo ambaye angepewa bufasani huenda asingerudi nyuma. Lakini mimi, kwa hiyo wanatokea watu kama hao, anakuambia pango kupo kila kitu, mimi na gari yangu na usafiri wangu. Akikubali hilo yeye mwenyewe kwa ridhaa yake, sawa. Mtume Muhammad sallam ametumia mali ya Mama Khadija, ametumia mali ya Mama Khadija, amefaidika kwa Mama Khadija, kafaidika kwa mali yake, kafaidika kwa watoto waliopata kwa Mama Khadija aliowakosa kwa wanawake wengine, ila kwa Maria al-Qibtiyya aliyomzalia Ibrahim. Tumeona vizuri, na wanasema kwamba yeye ndio katoa mahari yake kumpa rasuli aje amuoe alayhi salatu wasalam. Kwa liko hilo pia, lakini hasa akisema bwana utanioa, haki zako yani haki zangu zote ziko kwako, padogo padogo tutasaidiana, leo huna mimi nitatoa inshallah, basi leo kama bado jukumu ni lako wewe mwenyewe. Na ikitokea kama umeenda kumuona kwanza na ukamuelezea bwana mimi nitakukoa kiasi na chochote nini, sina mbele sina nyuma. Kuna lugha siku hizi nasema kuna mshangazi amempata mshangazi. Vijana wa siku hizi wanapenda mambo haya, wanapenda wale kitonga wanasema. Ama analala tu asubuhi kaletwa nguo mpya kavaa, katoka na gari ya mke wake. Haina raha kiasi kikubwa. Raha ulikana ile wewe mwanamume umefanya mambo yako kiwanaume. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.